أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طاسين نم دے پنمنو دا اللہ کے یا نم دے دنمنو دا قرآن کریم نا یا نم دے پنمنو دا دی سورت کے یا توا کی اشارہ دا ضد تو ولتا و سن کی اشارہ دا قدوس تا یا توا کی اشارہ دا ترب القلوب تا سن کی اشارہ سرور القلوب تا یا توا کی اشارہ شجرۃ طوبیٰ تا سن کی اشارہ سدرۃ المنتہیٰ تا یا توا سین اللہ پوئے گی پو مقصد دے اسماء باندے ترغیب قرآن کریم تا تلک آیات القرآن و کتاب مبین قرآن و کتاب دوانا دیکھ مانا صفتی مشتد ہے قرآن لستل کتاب لکل او پا دیکھ مانا عالمی مشتد ہے چو قرآن نمد دے کتاب دے کتاب نمد دے کتاب دے سورت ہجر کے آلتے ویلو تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دل توائی تلک آیات القرآن و کتاب مبین قرآن او کتاب دوانا ددے منزل پا محمد علیہ السلام ددے دوان نمون دی وسپن دے دیو قرآو دیو کتبو پا مانا سرا کمزے کی چمارے فرا غلد دیکھی عالمی مانا تے مراد دا او چپ لفظ تنکیری ذکر کرلا دیکھی وسپی مانا تے مراد دا نو تلکا دا چلی آیا تنا دا دے قرآن دی نو قرآن نم دے کتاب کئی و کتاب مبین او دلی کلو خکاراو کتاب مانا اغلی کلو کئی وسپی مانا ہودم و بشرا دوان حالین دے ہودم و بشرا او حال واقع شو دے تل کر اشارے نا و حال کون دے دغایاتنو کی چی ہدایت دے و زیر دے پار دے مومنانو مومنان سوگ دی آغا کسان دے چی پابندی کئی دے مانزو زکاة ور کئی دے پاخرت مانے دے یقین کون کی دیم یقیناً ہا خلق چی ایمان نلری پاخرت مانے من خیستا کردے تا اعمال دے وہم یا مہون دے حیران و پریشان دی اولائک اللذین دا خلق دی چی دے پار دے ناکار عذاب دے و پاخرت کی ہم الاخسرون دے زیت تاوانینی اشد الناس خسرانا ولک دے ایمان را وڑے وے مدیب شہداء علی جمیل امم ہوئے خود شہادت نموا تو دوزخ نصیب شو نو هم الاخسرون دی زیت توانین دی ترغیب قرآن کریم تو انکا بشکت جلتو لقا القرآن خام خاتا تدرکولیش قرآن لتو لقا لتعطا خام خاتا تدرکولیش قرآن ملدن طرف دا غزاتنا حکیم چه ده حکمت والا ذات دیو علیم پویدن که ده از قال موسیٰ لقومه ده دیجا نرست دویم باب ده و دی باب که چلور واقعات بیانیگی واقعی ده موسیٰ علیہ السلام و ده سلیمان علیہ السلام و دی مقصد مانے بیانیگی دا اللہ نہ سوا بلسک عالم الغیب نشتا. موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ دے. اللہ تعالیٰ مسائل گزار کا چکلا مسائل گزار کا انہا جانن واللہ مدبرن ولم یواقبا. موسیٰ علیہ السلام دخپل امسا پا حال مان خبر نشا چدا مسائل کے خامار دے. علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بن علم موسیٰ کے بود اے ارجمن. علم دا موسیٰ علیہ السلام کو غیب کے بن شو و اے بچیا دا منگکانو بچائی دے میخا. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے دا لوی شان خاون دے خود دے علم پا غیب کے بن شو. نو علم موشے کے بوت اے ارجمن. علم دا منگک بچنگی چا منگک کریم پا غیب بانی پوشیم. موسیٰ علیہ السلام ما علیم بے حال عصا. موسیٰ علیہ السلام پا خدخپل امسا پا حال مانی پوی نشا. سلیمان علیہ السلام دا ہدہدو دا ملا چرگکو دا خار سبا پا حال مانی خبر ندے. عالم الغیب صرف اللہ اللہ نما سوا بلسک عالم الغیب نشتا. موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ندے. سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ندے. دو مسئلے نوری دی بلا مسئلہ مدویہ مسئلہ نجات ورکو ان کے یو اللہ در اللہ نہ سوا بلسک نجات نشور کولے. صالح علیہ السلام و لوط علیہ السلام اللہ نجات ورک. یاد کا وقت چوئے موسیٰ علیہ السلام اخفل اہل تا انی انستو نارن اقنن زین مغورا. دور شکل دا تخکاری کلچے دا مدینہ موسیٰ علیہ السلام را روان دے مصر تا انی آنستو نارا یقنن زینم وورا زر دیتا اس تبر آتا حکم دے وورنا بے خبریں پہ خبر سرا لار رانو رکشو لار براتا وخی آتکم یا براتا حکم تاسا بے شہابین پہ یو لمبے سرا قبس انہا سے لمبا چراغ سترے شویوی بے شہابین قبسین دا موصوب صفت مانے رکھا بے شہابین پا لمبے سرا اسلم بچرا غستلے شویوی. دویم یو قرآت بکر آگلے بے شہاب قبسین پا لمبے دا سر کوٹے اضافی مانا بکیرا پا لمبے دا سر کوٹے یو لرگے با یو پدی لرگی پدی سر کی با سر کوٹے یو اگا با لمبا کئی او آتی کم یا بزر آتا و گم تاستا بے شہاب قبسن پلم بے دا سرکا وٹی مانے خام خاج تاسو گرم شئیم. فلما جاہا کل جراغ دے اور تاوازو توشو ان بورک من فی النار ان بورک ان قدسا من نادا من النار ان بورے گا ان خود دسا پاک دیا بچو کو آواز کئی دور د طرف نا دیور د طرف میں چوک آواز کئی دا ذات پاک دے. یا ان بورے گا من فی النار من فی قرب النار دا دیور خوات ای چوک دی ندا پاک دی. یا بوری کا ما فی النار من امر اللہ برکتا چولے شے پا آغت چپ دیور کی دا اللہ دا حکمنا. یا ان بوری کا من فی النار برکتا چولے شے پا آغت چاچے چپ من فی طلب النار سوچے پا طلب کول دور کی ویم او آغت سوچے چاپیر دیور نا ملائکی دیم. و سبحان اللہ پاکی اللہ رج پالون کے دم مخلوق دے. اے موسیٰ علیہ السلام بے شک شان دا ز اللہ ما زور اور حکمت نا کا اور ذو خلا مساہر کلا چے وی لی دلا تا تزو خ زید لا کا ان جانن گو دا چرا بچے د مار دے چم چم مار دے جانن بچے د مار دے. والله واورد مدبرن شاگر زون کے ولم يعقب ولم يلتفت وينكتل دمسا تربتا مساتے انہیں قتل اللہ تیرے موسیٰ علیہ السلام ایرے گما یقیناً جمان نیری گزما سل مرسلوں پیغمبران اللہ من ظلم اللہ استثناء دا اور مستثنا من ہوئی محضوب دا لا یخاف نیری گزما سے پیغمبران بل غیرهم الخائب بغیر پیغمبران نور ایری گی زما سے پیغمبران نیری گی بل غیرهم الخائب بلکہ بغیر پیغمبران نہ نور خلقیری گی الا من مگر حالت حکم نیری گی ظلم چ ظلم کڑے بے بدل کڑا ظلم پنے کئی مانے پس دبادے نہ بے شک دچے مغفور الرحیم بخون کے مہربان اللہ تیر داخل کا خپل لاس پیجے بے خپل گریوان کے سنت طریقہ دا چلا گریوان دا کمیس تے مخامخی خا دی اوگا چلا گریوان کے شاپ لے کئی دا سنت طریقہ نا مخالف دا داخل کا خپل لاس پیجے بے خپل گریوان کے اور آو بودی تک سپین من غیر سوین پہ غیر تکیب نا پیتی سے آیاتن لا شاپ نہ موجزو مانے فراون دا غی قوم تا انہم کانو قوم فاسقین یقیناً دیو قوم دے بدکارا پس ہر کل اچرال دلتا یاکن دوم مبصرتن اخکارا نوی وردہ سحر دے سرگن و جہدو بیہا انکار او کدغا یاکن نوست اقنتا انفسهم یقین کڑے او پدی آیاتن میں نفسنو دی انکار او لکو ظلمن دو وجد ظلم نیکو وولون دو وجد لوئی نیکو فانظروا گورا چرنگ دے انجام دے پساد گرو واقعی دا حضرت سلیمان علیہ السلام ذکر کئی سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے سلیمان علیہ السلام سے عظیم الشان بادشاہی دا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد تے ورک شوئے لے تو ہدہد دا حال نہ خبر نش پا دینم خبر نہ دے چے خار سبا کی بل بچائی کے نشتہ دے دینم خبر نہ دے وہ سنن زور صدق تھا پوشول خبر مانی ام کنت من الکاذبین سلیمان علیہ السلام علیہ الغیب نہ دے دہد ہد دہال نہ خبر نہ بلکہ اس دہال نہ خبر نہ دے ولقد آتینا اکرم ورکرم داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دا پویا حلمن پوئے میں لور کڑے ہوا پوشول خبر مانی وقال ادي دوان ویلو الحمد لله الذي حمدنا دي الله غزاد لره فضلنا چ منګه غور کړو پډیر مانید بندگان د الله نه چې مؤمنان دي تفسیر قرطبی وی پایات کې دلیل له په شرافت د علم باندې چې علم یو بهترین چیز ده د دیو جن چې الله ول علم ورکړند وی الحمد لله حمدنا دي الله غزاد لره چې منګه غور کړو پډیر باندې د بندگان د الله نه چې کوم مؤمنان دي ورثه سليمان او داوود میراث یې وړ سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نه میراث یې وړ میراث د علم میراث د مملکت سلطنت او د پادشاهو علم او د پادشاهو میراث یې وړ سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام او ویل یا یوحنا استه خلقو علمنا منطق الطير پوئے راکلے شوی دا خبر دا مرغانو پا خبرو مانے پوئے گم یو قول مفسرین ذکر کے جی تمام حیوانات پا خبرو پوئے دا مرغان دے وجہ نے ذکر کے جی دایتا پا لخ کر کرا روان قطادا ویچنا دا سپاقت علم دا مرغانو دا مرغانو پا خبرو مانے پوئے دا سوال پیدا کی میں گئی خبر نہ پوئے دوں آؤ دا میں گئی تیار مرغرے ہوئی کر کر دیں وہ زری کی گیا لو جی دان مرغب شانہ حکم لری میں گئی خبر پوچھے دا یہ قسم مرغا دے اول منا پوئے کلش ویرا دا خبر مرغانو اور کلش ویرا منگتا ماتا میں کل شیندار شینا چوتا دا نبوت کم شی درجی بادشاہ ضرورت دغرا کلش میری ان هذا يقين داچر له الفضل المبين يقين خامخ داچر الفضل المبين احسان الله لخکارا سليمان عليه السلام تو لخکر راجا مشول دا لخکر چرا جمع شوی دی دا روان دے جہاد تا یا دا روان دے مکی معظمی ترازی دا پار دا حج و خوش را را جمع کلشو سلیمان علیہ السلام لخکر راگی من الجن دا پیران نوال انس دا انسانان و تیر دا مرغانو جن مخی کا لیکن پا دے مانے قدرت حاصل اول لگرانی انس خور پسی ذکر کا ورپسی بے مرغان را جمع کرشو سلیمان علیہ السلام تا لخکر را غیر پیرانو دا انسانانو دا مرغانونا فهم یوزعون دی را غنشو را بندشو وز کی خپل مانا درا غنڈولو دا بندی در دخا فهم یوزعون دی را بند کرشو دی را غن کرشو یوزی تا لخکر دا سلیمان علیہ السلام طول را غنڈشو لے دیرا روان دی پوشلے د تائب سویدا یو لوی میدان دے پائے کی میگان دی دویم قول لائے چلا پشام کیوں د میگئی را واقعی کی ذکر کی بدی کے لیے تو اشارہ رہا چ بادشاہ ل پکاری چدرائیت انتظام کی انتظام رائیت انتظام کی جیسے نا چد بل چاپ اڈر مانے خپل رعیت ہوئی اڈر وہ تو بلو کی او پخپل رعیت مائرا باندھی کی صحبا آلہ علی کا کلی اچت کی جازو نہ اچت کی ٹینکو نہ تو پی دغتر تے متوجہ کی نہ سڑی اللہ عقل ورکڑے دے عقل نہ لگ بندے کار آخ لی اوشلے در رعیت خیال بکار دے درائیت سے یو خوند کی سلوکو کی ٹھیک دا دیر خلق باوائی چ پلان کے کارو کا پلان کے ہو کا پلان کے ہو کا نہ تب درائیت سے مشورہ کے زدا کار کون ستا سنگ مشورہ دے بگڑ دے شام میگئی چرا میگئی رخ پل قوم دیر خیر سہتی اور در میگئی پا قول کی لس تاکیدات دی لس یو دا تاکید دے کہ ہر پہ نے دا راوڑ یا دویم ایو موصولی راوڑے بلے ہاتن بھی ہی راوڑے بلے انمل اس میں ظاہر راوڑے نہ بولو تو وہ ادخولون زیو دخے مساکنکم وجہ تو لا احتمنکم سوک دا حتن پارا پائل خی سلیمان و جنودو ہو دے چدا حتن کی پی مالا ولکی اندے بر سے مستی نو جواب کی وہ ہم لا یشعرون دا لستا کی یو رستا کی داد دی دا میگئی چکر دا بیان کاو دا لگا گوڑا گندے ہم وا نملتن عرجا پدی یوخ پمانے گوڑا ہو اور دا میگئی چوانا میگئی نو میگئی و میگئی دا دے میگئی نم دے تاخیہ نمی دے یا منظرہ نمی دے تاخیہ یا منظرہ دا نم دے اوشلے دے میگئی چکر دا قول کاو دا دے میگئی دا وینا ہوا اچت اکڑا اور دا سلیمان علیہ السلام خواتے ورسولا سلیمان علیہ السلام چراغے دے میں گئی تے ہوئے لا چتا دا خبر والے کو جلائے احتمال لکن سلیمان و جنو دو ولی منگا تظالمات کارو شن میں گئی تے ہوئے سیاو ماو سیاو ٹکے ولی وہم لا یشعرون از دن ظلم نکوئی تاسو با توجہ نہیں منگتا وار وار میں گالی منگ سوکی نہیں توجہ گا ہوتا نہیں فکر دے شن سلیمان علیہ السلام تے دے میں گئی خبر دے خوندور کم و تے ولی عزنی عزینی ما توسیتو کا مات لگ نصیحت ہوگا وہ تو شروع شلا وہ تو ولی مسما کلیشو دے ابو کا داود ستاپ لار تو وہی داود ولی ولی انو داوا قلب ہو زکر دزر دوائی کرے ہو ولی مسمی دا سلیمان سلیمان تا تو وہی لی انکا سلیم صدر کروک جوڑے ولی مسخر اللہ کل اللہ ریحا ولی اللہ لبات تابع کرے دے ولی ان دنیا کلها لان دنیا کلها ریح دنیا گورا طول بات بات دی چھو بدے مان تیر نوزے سلیمان علیہ السلام تو وہی سرانہ ہو گوڑا نیے گئے ہو تو وہی تازہ سری تو غریب سرے تاسری زینہ ہو گوڑا اگر وہی ننرا نہ ہو گوڑا در کوئی بادشاہ ایمان اگر وہی چراکی انو زیدنی عمری و رزقی عمر را لسیوا کا اور رزق را لسیوا کا اگر میں گئی تو خوڑی را خوش خبری کے دا کارو نسے کبولی شما نل رزق سیوا کولی انو عمر اگر وہی استانا صلق وارا چنن رزق سیوا کولی شن عمر سیوا کولی شن حتی تر دے پور چراتا او کالا وادی نملے پیو میدان نمی گانو مانے نوویل ای نملتنیوی میگیویل یا یوہن نملو اے میگانو ننو زیخ پلو کورنو تا پی مال دنکی تازو سلیمان علیہ السلام ملک کردہ غیو دی بنا پوئی گی سلتے ہو ملاو اگر بیان کو چیاو پی انسانانو کے زنانا چردہ بادشاہنا جوڑے دلیش زنانا بادشاہنا جوڑے دلیش لے وہی می گئی بادشاہی نے کہ می گئی منگے وام دے کمزے غرب دے کمزے کئی پوچھو لے دے دورے شکل ملا دے نو پکار دے چڑے اعزاز ہوگی دے تورے چ خبر ہے خیر دی چڑے تو ساز بخر پر شکل مانی اگوری چیور دیشی تو اگو رہی پوچھو لے خبر مانی وہی مولانا یہ سنڈے در تا جو مفیزوان سیلاب دہریت سے پدے عمل کرا رہا ہوا جو سڑے پدے مائن نہ پوئے گی جیسے قیاس پچا مانے کو میں گئی غیر مکلف دا محترم مکلف دا میں گئی جانے پاک اس کے لیے اور محترم ہو جانے اس کے لیے وہ خبر مانے قامک لخوا چور تو تلے وا خلق را جمع شیو یو خیر و راوست و چب بابا دا چھے دے اگی ویل یرا ما خدا شے چھے تن دن دلے خوزی چھو چون خیل کن دا اللہ مور دا وہ دا شے دسی لا تخکاری قدر و لڑی رو کئی سن قدر و لڑی رو ویل اس جامعو لخیست خیست جامعو جوڑے کئی خلق و لڑی رو پہ عزت سرا خب خیست کا پرا رو تا جامعو لجوڑے کئی سارے پری خود پورتا کرتا گھر کے پڑوسی وغیرہ یہ شکل سے ماضی گھر چلا تو جامع ٹو رشنا بنے گئے سڑی دے والے جامع خود نہیں دیں گی اگلے لوگ اس شبھی رضان دے بس کے وہی فکر تو شو نو میں گئی رہا میں گئی جامع نشتہ دے اور داغری خود جامع دی بلہ چ میں گئی تو چلور روانی چلوری میں نسکور ستا محترم ہونے کا روانہ کار جدام تو چلور روانش خبر مانے بل دا چی دے تو دائ دم اس منہ تھی نکاح چا سا کڑے وہ کہ نہیں وہ کڑے ارے محترم ہوئے تو خلق چا سا نکاح کڑے ہوشو لکھا برا مانے مقیاس سنگھ یو ضیا عقل یو مسلم غیر مکلف مانے کے دس قیاس تھے دارو صاحب بلقیس بلقیس کرا کر دیکھ رہے سویلی والا پہ ہم سب گزارے کا بولا خوب میں گئی مانے قیاس کول دا خوب یقین نالائق توب دے ہاں تو بلقیس ہم قیاس ٹک نہ دے لیکن بلقیس مشری کو رکھ بھارت کفر کی اسلام کے قدر آوڑ بے مشرین نہ کرے تفسیر قرطبی دی صورت تفسیر کی لکھ لی دی کہ زنانہ عمارت نشی کول ہے دا اتفاق دا علماء دے کہ زنانہ عمارت نشی کول دا مسئلہ تفسیر سورۃ بقرہ کی لکھ لیا ان جعل فی الارض خلیفۃ دغایت لان لکھ لیا اور دے مسئلہ کے اختلاف دے کہ زنانہ قازن جوڑے دلے شکنہ تک مسئلہ کے اختلاف دے قضا کولے شکنہ یو قولا چھ قزان نہ شکولے لیکن قاضی فیصلے تو باہر رہوزی اور زنانہ باہر بن رہوزی دویم قول دا دے پیسل و دا دن نب کور کی گئی اور پیسل و چال اور گئی اور بار بار تجویز کی دا قضا مبارک اختلاف دے لیکن عمارت مبارک اختلاف نہ دے تقریباً سے تل سے شلو کال مسلح دے اختر گرا مسئلے اور دے روزوں گرا مسئلے اکثر رسی اختلافی بند رہ جی اختر دے روجہ دا روجہ نشتا پلان دے وڈنگ دے یہ ملا کو اللہ رو مبدل مولانا سے بل وقت کی دنم نہیں خود روجہ و اختر کے کلک نمرا وزیت سن سڑے خیر بے مسئلہ اسا دے لگے لے مسئلہ دے تراغور سے دلا چھے فت القدیر لکلی دی چھے خود امارت شکا ہو رہے مبدل مولانا سے تو خود دوی مرض نہ جوڑے دادا روجو دا اختر و مسلخ دا جدا وستا کہ نور مرض ہم دے فت القدیر لکل لی فت القدیر دے مسلخ دا قضا لکل لی دا امارت خوند لکل لی تو دا امارت مسلی بدا کیا جی امارت کولی شکل لی امارت نشی کولی ہاں دا قضا مسلہ دے کی اختلاف دے دا علماء زنانا قضا شی کولی کنا سوک چی وین چی قضا شی کولی پا آغا مسلو کی شی کولی چپ کم مسلو کی زنانہ شہادت شکولے چپ کم مسلو کی زنانہ شہادت شکول پائے کہ قضا شکولے چپ کم مسلو کی شہادت نشکولے نہ پائے کہ قضا بالکل نشکولے تو حدود کی زنانہ قضا حدود کی زنانہ شہادت نشکولے نہ حدود کی قضا نشکاں معاملات دی پہ معاملات کی شہادت کولے شی پہ معاملات کی فیصلم شکولے خجی تردے پورے چراتا یہ وکا علاوہ دن نملے پہ میدان دو میگانو باندے نویلے میگے اے میگانو داخل شای اخپلو کورنو تا پہ مال دنے کی تازر سلیمہ علیہ السلام لکھ کر داغیو دائی بن پوئی گی پتہ بس سما مسکیش زواہکن خندیدن کے دوینا دے میگئی نا پدری ملو کے آواز ترور سید ویل سلیمان علیہ السلام رب ازمارا و اوزعنی رابن کا مالرا اوزعنی کی خپل مانل بندی دلو دا اوزعنی رابن کا مالرا جدو شکر دا کمستاد نعمت آغا نعمت چی نعمت دیکھڑا پا ما باندے زما پا مورا پلاروانی چاملو کمنی تر دعاو جی تیغورا کی داخل کی مالا استا پا رحمت کی پا بندگان استا کی جی کم نیکان دی خجی مرغان و حضری اخی مرغان پہ ضرورت دادے چرا مرغان دا پاس سوری دا سوری کردے اوشو دا چطرے پہ شکل مانے دا اخپل وزر دا سینی ولی دی چلاندنی پہ وجہ مانے سوری دا مرغان و حضری واغستا دیکھ دیتا اشارہ دا چے امیر لدہ پکاری چرا مامورینو دا حال تا پوس کئی خوا چے دا مامورین سنگا ورکی کن ورکی کم پلزی حاضری چوا وسلا ہد ہد نشتا دے سلیمان علیہ السلام ویلا مالی اللہ ارل ہد ہد ہد ہد دل دشتا دے مرغانو کی زینی نم امکان من الغائبینو کی غائب دے زبولا سزا ورکم سخت سزا یا بی علال کم یا ما دلیل پیش کی پوشو لے ورہ دری خبری اکڑے یا عذاب ورکول یا لالول یا بدلیل پیش کی کہ مشری و کہ کشری خود سجن و دلیل تپوس کیا جب یہ دلیل خبر مکو لکسا توشو حدود راور سے دا کم حدود کی دا سلیمان علیہ السلام سرے دا دنم دا یغپور نمی دی یغپور دا یغپور وی سلیمان علیہ السلام دمکا ولا وہ دے دمک والا وہ دے ہد ہد پی کر داو کو چیزا وہ چکر والا گو ما ادو وار مانزا وقت چرا جن زبرا رسید لے ما وہ دا اسی وارو تو پترب دے یمن مانے وہ جی پامے ہو کہ یمنی ہد ہد مخیل را گئے ستڑی مشی خوارا مشی یو بلتا وکلو سنگے ہوئے اگر وہ تا سو کی وہ جدہ سلیمان علیہ السلام با پوچ کرا روانے ما پوچی سڑے ما پوچھو لکھا با وردین مکوال آگوست دا وردی اگستی خو تا جا کمی خبر سلیمان علیہ السلام اوڈیر خسڑے دے دو بادشاہی تو سپتی و توکم وی راش رو بلا تماشا دا مانی بینم پا یمن کی او بلا بادشاہنا دا او چلوی طاقت دے او راش دا وینا او کدا خبر دا سلیمان علیہ السلام تو رو رسو تارا بڑیر استا بڑیر اعزازو کی ہدہد لال ناغے چکر مکرے وہ لگو بلقیسی مولی درہ پوجی مولو ویلو کوری مولو ویلو دا چاروان تیم دیر تیر شا سلیمان علیہ السلام مرغانو تا رول کو وچو ہدہدم چیر تا ولی دنو مڑے پی باز اچت شوی باز شکل اچت شا وچو پانو کہ دلدے پیزن باز نظر تیز دے وچو پانو ہدہد را روان دے ترک بور خلاش شا یاقیو تس قسم قسم ورکی جد خلی لحاظو کا ما دوم روی سلیمان علیہ السلام تا ورسے گا سلیمان علیہ السلام تا چلا روانو وزر دلدر انہ دیزمکی سخوریو کیو ٹپاولی را روانو سلیمان علیہ السلام تا یولا چلگی خبری تا بین پریدی خوا راور ست خبری تا شروع کر وطفقدت تیرا حاضری واغسل دا مرغانو تفقد دیتا وی چی دا ورکو مرغانو سڑے طلبو کی طلبو کی دا ورکو مرغانو ویولا مالی اللہ ارالہود ہودا سری مال رچ ملا چرگک نینم او کدے رغائبین ہونا خام خا سزا بولو اور کم سزا سخت سزا سخت ٹولی بنے بتیو باسما ہل میگان خوراک تب جوڑش اولا زبان یا بے الال کم یا برابر ماتھ دلیل سرگان بس درنگی تیر کے غیر بائی دن نہ لڑے ویولا احد توز پوشو پا سما لم تو ہت بھی جت بھی نہیں پوشو وجئتك من سبعين بنبأ يقينا راتك نکلے تا دل خار سبا لا خبر یقین باندے سبا سڑی نو بے دل خار تا خار سبا وئی سورہ سبا کی برش د سبا لس زامن شپک زامن یمن تتلو ہیمیر کیندا از اشعر او خسام او انمار چلور شام تتلو لخم جوزام عامل او غسان د نسل سبانا یو دو کسان داغلو مدینه منوره تا اوس او خزرج پوشول خبر مانی خار سبا تا پا جغرافیه که شهر معارب و شهر معارب جیو تو کمین سبا این بینا با این یقین مارا تا کلتا دا خار سبانا پا خبر یقینی باندیم اینی وجد تم راتا یقینن ما مندلی دای و زنانا دا زنانا چی دا بلقیس نمیرے بنت اسرح دا او اسرح چی دے ابن الہداہد دے ہداہد ابن شراحیل دے او شراحیل ابن اودد دے او اودد ابن حدر دے او حدر ابن سرح دے او سرح ابن الحرس دے او حرس چرے ابن القیس دے او قیس ابن سیفی دے او سیفی ابن سبا دے سبا ابن یحجب دے او یحجب ابن یعرب دے او یعرب ابن قحطان دے او قحطان ابن عابر دے عابر ابن شالخ دے او شالخ ابن ارفخشد دے او ارفخشد ابن سام دے او سام دے نوح علیہ السلام زوی دے او شلے اینی وجد تم راتن اقنان ما مندلی و زنانا تم دے کو ہم چھ باچائی کئی دے دے ورک لے شوے و تا ہر چیز و ہر چیز چلاغی دے بادشاہی تے ضرورت لارا داغی بادشاہی و تے ضرورت لارا آغا چیز ورک لے شوے دے و لہا عرشن عظیما دے زنانا تخ دے لوی جدا ہوئی تو یہ قصہ اکڑ دیا وجدتها ما بیمی تو قوم دی سجدے کولا نور تب غیر دلانا خیستہ کرد دا شیطان اعمال دا دی قاسی دن دی سڑے پکاری خوا ایسی کدو نہیں گگوشتوی گگوشتو چاویشتو گگوشتو زیت لارا واپس چرا گا چن چلی دکھو نیم خبر لیکن گگوشتو تو دون لارے پام ہوکا کہ چا حالت دے چا ندے تو زد زر پامو کا پوشو لے دلتا ہدہد تلے دے سم دا سے پوشو چا بادشاہی ہوئی خزا کئی خلقی اولی دا نورت سجدی کولی نو دیر خفا دے ما بیم تلے بلقی سو قوم دا دے سجدی کئی نورتا پغیر دا لانا خیستا کرے دا شیطان آمال دا دے بند کری جانی سبیلی سمیلارینا پا ہم لایا تا دون دے ہی ریت نہ حاصلی ولی سجدن کے اللہ آغذات نچرا اوبا سے پٹ چیز پاس مانو نظمگو کی او کوئی گی اللہ پا سمایتا سے پٹوئے کم شہ جخکارا کوئے اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتا مددگار سیوار اللہ نا پالن کے دار شلوئی دے دا بیان بلخیس ہو کو دغو کو ہدھ ہدھ ہو کو او سڑی کی تا دلیل پیش کنا نبیہ با سڑی تا چنوے بے دلیل سڑی سڑی چا نورک شو چ غائب ہو او خپل کار تے کار دے دے سڑی لکشان سزاوار کئی آن چ دلیل تا پیش کا آن کا کشرا لک دے کہ دلیل تا پیش کے جو پلان کے میں عذر ہو میں عذر بے قبول کا وہ شو لکھا برمانی دے و جنا اس حضرت سلیمان علیہ السلام پدی مانے عالم نہ دے چلا ہود ہود رہا ترشتے ہوئی کو دروغ ہوئی دا علم تنشتہ دے پوشو لے سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے ہود ہود تا ٹول بیان وکو اس طرح دین علم نشتہ دے چرد بلقیس کنے خار خار سبا فوج بادشاہی بلشتا قال رسول اللہ علیہ السلام سلام زورو زدے چمن گورو ایا تا رشتے ویلی جو کتے یہ دروغ جنو نا اظہر دی کتابی ویسز ما خط حاضر دارے فالقی الیہم پسوی غرزوا غیتا خطوا خلا قلتے ویس سمت والا انہم بے واولا دینا خگورا سے بند راجے فنزرو گورا ما زائر جعونا سمان دا خلق واپس کول کئی پوشولے خط بوی سے بلقیس نہ بے ور کے پوشولے خوبے بو زے کے کی نے پام بتے چرے خط سے جواب کئی نما تو بس جواب راو سوال جواب راو رس سے خود ہد دار خط واپس لیکن کے رخت سلیمان علیہ السلام دے داگی ہد ہد دے مرسل الیہی دا خط چلے بلقیس دا خط اتور کل چلار نو دا غرمی ٹیم دیل تا ورسی دا حرام عرابی دا ہود ہود نا ازیو رکش چی دا با کم بنگلی خو آخری پکر وکی چی بنگلی بای دا بنگلی دا دیو دی که بلقیسی پا دی بنگلی کی یو سوریو چی پا دی بنگلی تا با دن نور پکران نواد دا بسار را پاسی دلو دا نور بران نو دو سندس بیدی نور تا سجیدہ کولا پا دا غصوری مانے ہود ہود ورنن نو خط راوان وستا دا بلقیس دا سینی دا پاسی کیخو دا او لگی ایسی او خوزا ورا جو پاسی گا بیر تیوالو پلالا کرتے ایکی ناس بلقیس رای خوشوی دا سی چل دیر دا کم شیو خوزا ورا ور تو چگوری ور بند ہے ور چکلا کو بار فوج ولاڈ لے خط آواز خط چوک ہوتا نو خط کی نکلے قالت ویل یا ایھا الملا وزما ڈلے انی القی الی کتاب کریما یقینا غرض ولے شما تے او خط عزت مندا عزت مند کو دی خط دے خط تے چا نکلے لے انہ من سلیمانا یقیناً دا خط دے سلیمان علیہ السلام ترنو انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً شاندار دے شروع کو پنند اللہ چے عام مہربان و خاص مہربان دے لویو مکوی پا ماما نے اوراشی ما تا مسلمان آنا وردائیویر انہو من سلیمان حالانکہ بسم اللہ معنی سنت تر قدا چے نمب مخی نہیں لکھے مخی و بسم اللہ لکھو تسینو بلتی ولی انہو من سلیمان ننا دیتا دا خط مطلب ہوئی مطلب دا سنے چی خط سلیمان علیہ السلام دسی لکر چی انہو من سلیمان و بسم اللہ الرحمن الرحیم ننا دا دا خط مقصد دے اول خلق دا پوس کئی چی خط چا لکلے لے ولی انہو من سلیمان خط کی تسلی کری ری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتم مسلمین خط مشتمل دے پہ اظہار دا عقیدے مانی یو پہ نہی عن المنکر و پہ امر بالمعروف مانی لانڈے خط دے کچھ دیر خیستہ پیدی پہ کی دی خط کی وجہ سے نہیں کہ جو برگ درختانو پوشلے اگا پشمی گسپندانو کرے کے بے بانو بر کے درختان ہو وہ شو لکھا برما نے بے پلان ہو پلان ہو پلان آخر نہیں ٹکے چرا گئے یہ سب کے نہیں آخر کی وہ چہرہ تو خاص خبر نشتر ہے جی وہ لکھوں الگ جی خاص خبر نہ ہو سر بارے لکھے سر زور دے پتا من خاص خبر نہ تو خط لکھے خلق و آغا چھو بولی کی چھو مقصد تکی کی چھو پلان کئی خبر دا فکر دا شاو او خط کی بکار دا سڑے اختصار ہوگی اختصار دا مقصد چھو خپل خپل جکم مقصد چھو مقصد واضح کی انہو بیشک دا خط دا طرف دا سلیمان علیہ السلام دے انہو بیشک شاندار ہے یا انہو بیشک دا مکتوب چھو دا مشتمل لے پر مسلمان چھو بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد واڑم فنم دا اللہ مانے چا عام مہربان و خاص مہربان رہے اللہ تعالو علیہ لئی مکوی پا مامانی واتونی مسلمین دا شمات اسلام راوڑن کی اسی خط راگ لے اے غٹانو تا اس تا خبرکم گوی ویلی آئیو الملعوز ما ڈلی اب تونی مالا پتورا کز ما پکار کے نیمز پیسہ لکھون کے یو کار تردی بوری تا سو حاضر شئی حقیق طول بدماشانو اغیویل نحن مجھے اولو قوتن خواندان طاقتی ہوں اور خواندان دا جنگ سختی دا دیر دوی پوج دے فکر دے شو بعض قولون کر قلم دلان دی رازی بعض قولون دسی جا قلم دلان دی رازی دے اربون دا کربون مسئلہ دے فکر دے شو دا ونا پوج دے دا دیو جنوائی من خواندان دا طاقتی ہوں خواندان دا جنگ سختی ہوں باقی خبر دارا والعمر علیکی دا جنگ پہ سلچ دا داتا تا مفوز دا والعمرو علیہ کی کار دا جنگ چرے علیہ کی حوالہ رہتا دا جنگ کیوں نکی رستا کو خدا فانزوری اگر مازا تاموری انتصا مرکے دا او خیر زنانہ را دا مشری چی کئی کن را مشریہ سو نشی کولے دا چا او خیر تو پوری تعلق مساتی خواہ وی ویل ان الملوک یقن بادشاہان ازا دخلو قرية کلی داخل شی او کلی دفسدو ها ورانا یا کلی گرزی عزتمن اهل دا غیر ذل لاندی کمزوری وکذالک یفعلون دغشان کار کئی خواہ خبر دا چی دا جنگ نمخ کی یو تحفہ زور لے گا ما که دا تحفہ قبول کا زب پوئی گم چی دا دا دنیا یو بادشاہ رے دی سمون جنگ شکا ہو رے اور کو تحفے قبول نہ کر معلومی کی داچ پیغامبر دے بول خبر ہو تحفہ جس سری یہ ادھر خخت روانے کرے دوسرو ضرور یہ ملغلر ہے اولور کا اگدا ملغلر رہا اور نارے سورے کے دے کو گرا کو ایو مشکن وار کے قاصدان یہ بولے کل قاصدان تیو الاول غلطا سور میں سری تو بہو گو رہی استاو صد جبابیریت خبری تکبر خبری گئی کہ نہ نرم خبری گئی خدا تحفہ مولور کی دا تحفہ چا مولور کا اور دیکھے چین سے غلامان لے گری ادھر سے جی یو شانہ جامع و تاغوز تھے شکر نے بالکل یو شانہ وہ توی ویلا کہ یو تو یو خبر و داو کی چی دیکھ چین سے غلامان دی وہ توی چی جنکے والا کام کے جدا کا جنکے کے مطلب الگ کم دے دوے میں کہ دارو رہا چلا ملغل رہا چکما دا کگو گا درکڑ دین لینا تارو باسا اور درے ملا مشکنہ چی میں درکڑا مشکنہ سورائی کا خود خود لارا خود خود سلیمان علیہ السلام در طولہ قصہ ہوگا دش چل دے خود رہا خلق برا جیب خبر سے گردے رہتے زمان کھوا خان پوچھو لے سلیمان علیہ السلام علیہ ورشی یہ سڑک دس روز رو نجوڑ کئی پوچھو لے دس روز رو سڑک جوڑ کئی د سرو زر د خخت سڑک شروع کس ډیر په میلونو مانی او ته ویل چې په دې سرو زر په دې خخت د پاسه اسونه ودرې چې بي تیزي وکړي اسونه به پاسه ودرې بي تیزي به خښنه به وکړو دا په دا خلق قاصدان چې کله راورسه دا چې چې په مې خخت ته وګو دا خپل حالت یې ولیدو وی ویل چې چل کوو دا ته خپنه وره ذکر چاہیے تو سروز اور خفت میں نے سنا ادھر بولی دی معلوم کی طرح چلی سے قدر نشتہ دے بے فکر ہو چاہے قاصدان اور قاصد ہوئی دیتا کہ دادا مرسل خبر رسیدہ وہ لور کو جو لور ایک سلیمان علیہ السلام تے ویلا کہ دیجا کی تو شئی نمرا وستی تو جنہ کیو سالکان دے دیکھ لگا تفریقہ ہوگا حلق پو جنہ کیو پہ جنہ کیو نہ لکم دے خیور شرائی والا شرائی واسطا یو کس تے ویلتا او دست کوا پہ غیر دے استنجا نا او دست کوا او دست کوا او دست استنجا تا نوی وہ شو لخبر امین ہو بلا خبر امین وی یر جی او دست میں کو چارہ دام میں ہوگا او دس میں کو چارہ دان میں ہوگا دے استنجا او دس ہوئے وہ شو لخبر مانی استنجا پاو دا سے کہ داخل نہ رہے وہ شو لخبر مانی او دس فقط دے سلور اندامن ہوتا ہوئے نو چکلا او دس ایک آو الگ چکلا اوبا چلے مختا نو عام دستور دسے دے سڑے چمک تو ابا چی اسے مزے اچھے دسے زنانا چمک تو ابا چی اسے اترا ہو جائے تو چکم با قلار مان ابا چلی دا بے دیکھا ودر ہوئی تو ودرے گا چکم دا ابول دا ارتلی دا بے آفا ودر ہوئی جنکی والا کائم رو ٹھول جدا کوئی دا لکان دی دا جنکی دا ویس دا بوز ہے خجی و تیوی علا چے یو ملغلر براوری لو بدی کی سوریہ دا بدی کی تار ہوا چلو سلیمان علیہ السلام ملغلر روا غستل یو میگی راگ وڑو کے نرے ویدا دغم آدھ راک دا ملغلر راک دا تار اس تیر گرو باس خلق کے تار ہوئی ویسا بری بل ترتی ہوئی وی مشکل دا مشکل سوری کا یو وی انا راگ وی مشکل مارد را دی فکر بس خلی بکی خدا تیر ہوئی تیر دغی تیویس دا اگر دغی برما چوسا برمی تیویس دا ویدا واقع ریزی او باقی دا حدیه چی دا حدیه زان سوی سے پشای کئی زمان حدیر نہیں پکا و انی مرسلتن اقلام سے لیکن کیا ملے تبی حدیت انیو تحبا پناظرتن نزگورم پسمانے واپس کی گی لگلے شوی ہر کلچے قاسد را گئے سلیمان علیہ السلام تیولتا زمان امداد کے بمال مانے پس آغس جرا کرے اللہ ما تاقورے دا آغس میں تاثر در کردے بلکہ تاثر پس پر تحبا مانے تب رہن خوشحالی کون کی وئی ارج علیہم و قاسد واپس شا گئی تفلنا آتی انہم بس زر دے چھ منگ برا تک خام خار آتک وہ کما منگ برا آتک وہ کدے دے بے جنو دن پا لخ کر مانے لا قیبل لہم نبی طاقت دا گئے پار بے حق مقابل دے لخ کر کے ودا نخرے جنو خام خا او باس دے در منہا ودا غکرین ازلتن کمزوری دے واہم ساغرون دے بزلی لئی سلیمان علیہ السلام اس مشور شروع کر سلے خود اس خط شو سلیمان علیہ السلام ودا تخت را سول غواری بلقیس رازی او دی ہدہدی دی تخت دی صفت ہوگا دسنا چلا تخت چوکو لخراب کی پی کردے شو دغا علکان چوکو دی دیوال مانی پیرزی پر دی ورشی دی خپیلوں سے کترے وقت خجی نو دیو جنوائی چے دا کما تخپا چے دا فریدا ولا ورکی اگر دبر بر وخ جبر دب بد پلا تے کلا پیوز سوری کلا بل زمانے خجی سلیمان علیہ السلام جرگو وکلا کہ دا تخ دو بلقیس راول غواڑی تخ ولی راولی چ خپل طاقت وخی بلقیس تا کہ دی لوی طاقت دے دویم دا سلیمان علیہ السلام چود دے تخ دا عظمت دا پر زڑ کیو چکم ہدہد بیان کڑے ہو دا سینا چھ دے تخت سوک نقصان ورورسی سعید ابن جوبیر وائی چھ دے دا عقل امتحان ہو کی چھ دا تخت پی جنے کنے پی جنی عبداللہ ابن عباس وائی چھ صدق دا ہدہد معلوم کی چھ دا ہدہد رشتے ہوئی کھ دروغ ہوئی وحب ابن منبہ وائی چھ دا دلیل شی پا صدق دا نبوت دا سلیمان علیہ السلام مانے وتل تخ بچو گراوڑی عفریت من الجن یو سرکش بندا کہ وہ پیران کوزن کوزن میں میرے یا زکوان میں میرے وہ جب ہے اس راور سو مت سنگا تب لا دیکھ پر مجلس نہ پاسے دے لینی کہ جب لا تخ راور سو مت وہ چلے قال الذي عنده علم من الكتاب آغا سڑے چاہے سے علم دے کتابو چاویلے چھ دادا سلیمان علیہ السلام پوشو لکھا والا مانی وزیر آصف ابن برخیانو میں ہو کاتب سلیمان چاویلے سلیمان علیہ السلام اخبرت مراد دے چاول خضیر علیہ السلام دے چاول پرشتہ وا خیالم کرے صورت رات چکل منگ بیان آو نو دا صورت رات پا تفسیر کی منگ داو ویلا خوشول خبر مانی چا دا آیات کریمہ و منگا صورت نمل کی راڑو نو صورت رات راوڑو دا صورت رات آخرین آیات حل کا ذکر کرو خوشول خبر مانی ومن عنده علم الكتاب آلت ذکر کرو سورت رات آخرین آیات ومن عنده علم الكتاب او ہاں چو گواہ دے چراغی سے علم دے کتاب دے ومن عنده علم الكتاب دا دیر مراد دے حضرت جبریل علیہ الصلات والسلام جبریل تے مراد دے دل تم خط اوجے دا چ علم من الكتاب جبریل و طویل زیت دستر کی درب پشاندہ رسو سنگا دا نظر دیجن سے روان کے دسے بوزا آگ دے دیجے رسے بیتے واپس کے دیجے تو ما بلا رسولے دا کنائے دلے تلوار دا اوے رسول اللہ علیہ السلام وزم آڈلے کمی وطن میں مات راتا ہو کی بتخ دا برقی اسمان مخی دینا چراش مات اسلام راوڑون کی ویلا غسر کش دے پیران نظبرا تا وگم تا تبری اسلام مکی دینا جتا ودرے گی دخل مجلسنا اوی قنان پا دے مانز خام خواب قوی ما مانت گرا ویلا غسر اجلا غس علم دے کتاب وزبتا تراتا وگم پا دے اسلام مکی دینا ایرتد دے لیکا چو واپس ستا تا تورفو کا نظر ستا فلم مارا او کلچی ولد اغتخ مستقیرا قرارینی منکر آغی اسرا من فضل ربی دا احسان در رب زمالی ابلونی امتحان کے بمامانی اشکر دا شکر لکم ام اکفر کو کبر کو من شکر چاچو شکر وکو فا انما یشکر لن لنفسی قرن شکر رخپل زاند پارا دے ومن کبر چاچو کبر کو فا ان ربی بشک از مارا چلے غنی ان دے پروال کریم عزت مند تخت را ورسو و دے تخت لگ تغییر و تبدل را والی اگر اشنک امی چی او دا آگے پدے سرکے دا سرک پدے اشنکے زیڑو بدل را بدلے کئی چھو من گورو چھو دے عقل کار کئی کنے کئی ویل سلیم علیہ السلام نکیرو لہا ناشنا کے دے پارا تخ دا آگے نن ظلم زگو من گورو گورو بطریقے دے امتحان اتاہ تا دی ہدایت حاصلے ام تکونو کی دا آخل و چی ہدایت ناصلے فلم ما جات ہر کل جو بلقیس را لقیلہ و تیرش آہا کذا اور شک ایاد دس دستا تخ ناغیت لکا انہو خو تخت چہو قتل دس اولو چی بیانی آغا دے وی کا انہو ہو گویا دا چی دا تخ آغا تخ دے او پا کا انہ سے ذکر ذکر کہ جو بازی کی تغییر تبدل پا کرا گلے وخا و اوتینا لعلم اور اکلشو دا منگتا علم دا مخ کنا منگ پا دے مانے پویا جتا پیغامباری من قبلها مخید معجزین و مخید حالتنا و کننا مسلمین و منگ ایو مسلمانان و صدها بندک را بلقیس لر اللہ دا حاغتنا یا بندک سلیمان علیہ السلام دا حاغتنا چی دیو لا عبادت کو بغیر اللہ نا انا کانت من قوم کافرین اقنان دا وادی و قوم کافرانونا دا قوم کافرانونا قیل لها دخول السرح وے دے بنگلے تچری وے دا حکم او تو دے بنگلے تنا نہ وزا دے بنگلے تے ولن نہ استلا وے دا جی گوری چے د دے زنان پر خپو پنڈے پنڈو باندے وختشتہ دے کنشتہ دے او شل خبر مانی زاد المسیر ذکر کلی پہ حاشیہ زاد المسیر کے لا دلیل على هذا القول من القرآن والسنة فدی قول معنی هیچ دلیل قرآن و سنت نہ نشترے تے بلقیس خو تے گوری پنڈو تے گوری نہ دا وجنا وا بلقیس چکل ایمان را وڑو یو بنگلے ولا جوڑ کڑ وچا بنگلا دس اندازہ مانے وا چے کوز کوز بکے دو بو شکل کھارا کے دا او شیشب کے لگے دلے وا سڑی چھو تا قتل ان سڑی بدا خیلو کن دا جور زیر ہے ابن جریر تبری وائی چھ امتحان کاؤ دا بلقیس یا وہ تخپل طاقت ہو رہا خجی کلچ لگا بنگلی بنگلے تو وہ نہ ہو تو بنگلے تو نہ اوزا دا بنگلے بولی دل دت خیل دار آ گئے دا کہ نہیں وہ جور زیر ہے نو پیچی رخل و پنڈو نہ اونچا تکڑے سلیمان علیہ السلام سرح ممردو دایو بنگلے چڑھاؤ کلیش و ششونا ربی نے ظلم تو نفسی ما ظلم کو بخبل زان مان از ما خدا خیل ہوں کہ سلیمان علیہ السلام آپ ریوبو کی غلقی وہ خبر مانی دا زما گمان ہو سلیمان علیہ السلام مانے ما دا ظلم ہو شل خبر مانی او بنگلی تے داخلی دے وجنا کہ دارو مدار پہ اسلام کی پس دا زنانو اگر پدے مانے دے چلا دے پردہ مانی اسی کی فکر دے شاو قیل لہا ہو تے ویلے چھو دو کھولی سرحانا او دا بنگلی دا فلم مارا اتو کھلے چھو لے دا بنگلا گمانے پہ اکلو جتن دا جورزے وکشفت آن ساقیہا کارکہ ولے اکلو پنڈو اکلونا مانا لر اکلے پیچے دا اکلو پنڈونا کارے کل دیکھ پلے پنڈائی نوی علیہ سلیمان علیہ السلام اقرام دائیو بنگلہ دا ممردون چڑھاو کلیشو دا من قواریر پشی شو باندے قال فیول ربی ازمارا با انی ظلم تو نفسی اقرام ما ظلم کلے پک پل زامانی ما اسلام را ورس رضا سلیمان علیہ السلام نا للہ خاص دا اللہ فارج پالون کے دا مخلوق دے دو واقعات نور ذکر کئی واقع دا صالح علیہ السلام واقع دا لوط علیہ السلام دے دوان واقعو ما واقعات و مقصد دارے کہ نجات ورکون کے سلامتے ورکون کے اللہ دے یقیناً مالک رہے وہ سمودے آنتا خیر خواہ دے صالح علیہ السلام چا عبادتو کد اللہ نا سب دوڑا لیشو اختصمون جگڑی کون کے اوہر صالح علیہ السلام ازما قوما ولی تلوار کوئی بس سید پازاب مانے مخیر قبل اولو توحیدنا ولی بخان نگواری اللہ نا خامخا جتا سمائے رحموشی قالوا دیویل اتویرنا بیکا من بدپاری نیسو بتا مانے پاگا چا مانے جستا سری ویل صالح علیہ السلام سپیروال استاسی توائی رکن سپیروال استاسی اند اللہ پنیز داللہ دے بلکہ تاسو یو قومی تبتنونا کہ تاسو پا پیتنا کی غرز ولی شئی تبتنون ستاسو امتحان کی دلیشی تبتنون تاسو اوڑے دلیشی دے دننا ستاسو امتحان پا توعاتو پا معصیت کی دلیشی وکان پی المدینہ تی وی پا دقا خار کی تیسا تو رہا تی نہ ڈلی وشل خبر منی نہ کسانو و ٹول بدماشانو بیدینو وی پا دقا خار کی نہ ڈلی پسادکو پرزما کی اسلائی نکولا یو پا کی حوزیلو دویم پا کی غنمو درمپ کی ریابو چلورمپ کی مسداؤ پینزمپ کی عمیرو شپگمپ کی عاصمو غمپ کی پوشل صوبیتو آتمپ کی سمعانو او ناہمپ کی قدار ابن سالیفو فکر دشا ویب دا خار کی نہا ڈالی پسادکو پدزم کی اسلائی نکو والا دیورا تقاسم باللہ قسمونو کی پا اللہ مانے دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7090